sen varken bir anlam vardı. Sen varken yaşama hevesim vardı. Sen gittin gideli bıraktım her şeyi. Dinle anne, ağla anne, seviyorum. Sen de söyle, herkes duysun anne. Ben çalayım, sen de oku, söyle anne. Annem için, onun için bu şarkı. Dinle anne, ağla anne, seviyorum. Sen de söyle, herkes duysun anne. Ben çalayım, sen de oku, söyle anne. Sen varken bir neşe vardı. Sen gittin.